daar gaan we weer. Dat één pingel is genoeg. Afgelopen dinsdag was het een mooie dag voor de 85-jarige Treintje uit Hattem. De vrouw kreeg na 50 jaar haar trouwring weer terug. Haar man, die nu overleden is, raakte de ring jaren geleden kwijt toen hij in de wei Kalveren stond te verplaatsen. Een amateur-archeoloog ging er naar op zoek en vond hem terug in met zijn metaaldetector. Omroep Gelderland legde de bijzondere overdracht van de trouwring vast. Dit is echt niet te geloven. Na meer dan 50 jaar, dat er dan nu iemand is die toevallig op die ring terechtkomt. De ring van uw man weer terug. Alsjeblieft. Ah, joh. Ja, en dit weekend blazen de collega's van de NOS 52 kaarsjes uit. In 1969 werd de NTS en de NTR samengevoegd tot de NOS, de Nederlandse Omroepstichting. En wat begon als een productie met een paar uitzendingen per week is uitgegroeid tot Nederlands grootste nieuwsnetwerk op televisie, internet en natuurlijk hier op de radio. Gerwin, jij bent de studio net uitgelopen op zoek naar de collega's van de NOS, hier een stukje verderop in het pand. Zijn alle lichten al uitgevallen of gebeurt er nog iets? Van de wereld van BNNVARA weglopen, is het hier hartstikke stil. Ik kan wel even rondlopen hier. Hier loop ik langs de studio van de Nieuws BV. Die hebben een grote televisiestudio. Terwijl ik loop, gaan de licht aan, maar het is hier hartstikke stil en donker. Heb jij dat normaal wel, Myrthe? Normaal in de nacht bij Focus, is het daar wel druk door de week? Of is het alleen in het weekend dat het rustiger is? Nee, het is altijd rustig hier in de nacht. Ik voel me wel eens eenzaam hoor in dit gebouw, als alle lichten zo langzaam uitvallen. Maar altijd zijn er wel ergens collega's van de NOS. Dus volgens mij moet je die tegen gaan komen. Waar loop je nu? Het klinkt alsof je echt stevig doorstapt ook. Ik stap stevig door. Ik loop de trap op richting de NOS, terwijl de deuren open gaan. Ja, je moet door wat beveiligingsporties. Ja, het is hier goed beveiligd. Ik zie hier nog steeds helemaal niemand. Terwijl ik hier zie ik de redactie van het Jeugdjournaal. Is nog niemand. NOS Stories is ook rustig. En terwijl ik doorloop. Dus wat zie je dan? Allemaal lege bureaus? Ik zie allemaal lege bureaus. Schermen die aanstaan, maar ik zie nog niemand. Het is hier hartstikke rustig. Ik heb wel een taartje bij me. Namens Fris, die leg ik hier neer. Collega's van NOS, als ze luisteren. Hij ligt hier bij de redactie van Radio 1. Een taartje voor Fris. Van Fris. Van Fris, ja. Een rustige redactie dus van de NOS. Dankjewel, Gerwin. Ze tilt me op en ramt me keihard onderuit. Het is als een schip en we zijn bij de kapitein. Ben je net een beetje leuk weg van de kade? Ben je weg, gaat het anker alweer uit. Ruzie soms om niets, soms om van alles. Zeg jij ja, dan zegt zij nee en andersom. Het is een nieuw schip en je moet samen leren varen. Maar sta je zeil eindelijk lekker in de wind, gaat het roer meteen weer om. En dan schreeuwt ze en dan zwijgt ze. En ik schreeuw en zwijg naar haar. We gaan dan ook vandaag nog uit elkaar. CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. Maar gekregen van mijn moeder, van mijn moeder, dus van mij. Ik doe mijn best, maar ik weet nooit waar ik aan toe ben. Dit huis is schip en we staan samen op de brug. Ze haat ook veel van mij. Maar kijk je net een beetje leuk uit over zee. En wat denk je, zie je de haven alweer terug. En dan schreeuwt ze en dan zwijgt ze. En ik schreeuw en zwijg naar haar. We gaan hoe dan ook vandaag nog uit elkaar. CD van jou, CD van mij. CD van ons allebei. gekregen van mijn moeder. Van mijn moeder, dus van mij. Dus van mij. Dus van mij. Dus van mij. Dus van mij. Om de week hier te gast bestuurskundige en politiek junkie Pieter ten Broeke. We bespreken het reilen en zeilen van Politiek Den Haag. Pieter, goedemorgen. Goedemorgen, Meerte. Mooie week. Komende week worden de Best Social Awards uitgereikt. Genomineerde yes. politici zijn Rob Jetten, Kauthar Bouchalik, Pieter Omtzigt, Hapta Moede Hoop, Sylvana Simons en de kersverse staatssecretaris van Klimaat en Energie, Dylan Jessilgus. Veel nieuwe namen. Wat doen zij anders, denk jij? Ja, klopt. Mensen die echt nog maar net in de Tweede Kamer zitten, drie van hen. En wat je ziet is dat zij heel erg goed snappen hoe het medium werkt en dat ze het heel persoonlijk maken. Zij laat echt wat van zichzelf zien. Je hebt bijvoorbeeld Sylvana Simons die een inkijkje geeft in haar persoonlijke leven met bijvoorbeeld foto's van haar kleinkind. En ze zoeken echt de interactie op en gaan in gesprek met hun volgers. En laten ook zien hoe het is om als nieuw Kamerlid de Kamer in te komen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar Kova Bouchalik, zij beschreef dan hoe dat is om als nieuw Kamerlid te starten. En kreeg eigenlijk heel veel haat over zich heen, omdat zij de eerste vrouw met een hoofddoek is in de Tweede Kamer. Beschrijft heel persoonlijk hoe ze daarmee omgaat. Maar beschrijft eigenlijk ook hele dingen die gebeuren op een dag. Zoals ze hield een speech in de Tweede Kamer, moest teruglopen naar haar stoel en liep per ongeluk naar vak K, waar het kabinet zit. En zette dan de hashtag Too Soon Girl. Zo van, mijn tijd komt nog wel. Dus humor is ook belangrijk om een beetje cool te zijn op social media. Zeker. Ik kan iets laten horen van de medespeech van het nieuwe Kamerlid voor de PvdA. Hapta Moede Hoop. Het begint met toen ik en het eindigt met Friese, Heid en Hem. Dit fragment is op Instagram 30.000 keer bekeken. Het is vaak herhaald bij talkshows. Wat maakt dit een goed voorbeeld? Ja, dat ging echt viral natuurlijk. En wat daar heel goed aan is, is dat hij het heel persoonlijk maakt en laat zien wat zijn drijfveren zijn. Ingaat op Friesland, wat veel mensen uit Friesland zullen aanspreken, maar ook een breed verhaal heeft van kansengelijkheid. Waar heel veel mensen achter staan en dat veel mensen aanspreekt. Ik heb net de genomineerde genoemd. Mm-hmm. Wie gaat er winnen? Wie gaat er winnen? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat met die speech Hapta Moede Hoop een hele goede kans maakt. Maar als ik het moet zeggen, zou ik zeggen Pieter Omtzigt. Want die is natuurlijk heel veel in het nieuws geweest en doet het ook heel goed op social media. Nu wat rustiger, omdat hij natuurlijk ziek thuis zit. Maar dat zou mijn gok zijn. Maar ja, dat is natuurlijk ook zo. Het vraagt ook weer iets extra's naast je werk als politicus, als je ook nog online actief moet zijn. Is het denk je echt onderdeel van je werk? Moet je actief zijn op sociale media als je in de politiek zit? Ja, je ziet wel dat bijna alle politici dat doen. Omdat het ook een belangrijk medium is om te laten zien wat je doet, uit te leggen waar je voor staat. Maar ook echt in contact te komen met mensen en je hoort direct wat speelt. En, dus je hebt er zelf ook voordeel van. Precies, het is een belangrijke bron waar mensen, waar politici informatie vandaan halen. Tegelijkertijd zie je natuurlijk wel, het was afgelopen weken had minister Bas van het Woud, die is uitgevallen met een burn-out. En toen kwam oud-Tweede Kamerlid van GroenLinks, Sini Osteel, in het nieuws. Die sprak van een screenshot-democratie. Waarmee hij bedoelde dat als je kan profileren, dan moet je natuurlijk ook profileren, want anders blijf je achter. Dus dat leidt tot een soort gejaagdheid waarin Kamerleden tegen elkaar opboksen van wat ze allemaal bereikt hebben op social media. En dat dan breed uitmeten. En dat zie je bijvoorbeeld terug in het aantal moties. Dus een oproep die je kan doen aan de regering. En als de Kamer daar dan mee instemt, ja, dan kun je dat op social media laten zien wat je bereikt hebt. En dat zorgt voor duizenden moties per jaar. Omdat het gewoon goede content is, een motie. Ja, dat is gewoon goede content, want dan kan je laten zien, kijk, dit heb ik bereikt. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor debatten. De debattenagenda van de Tweede Kamer is echt eindeloos met wat er allemaal nog op de planning staat. Omdat Kamerleden dat dan aanvragen om zich daarmee te profileren. En afgelopen week is er bijvoorbeeld een debat gehouden over anti-islam sentimenten in de samenleving. En die, dat is gebaseerd op iets wat gebeurde in 2019. Toen is dat debat aangevraagd. En vroeger had je spoeddebatten in de Tweede Kamer. Die werden vaak aangevraagd, maar die werden pas zo laat ingepland dat het woord spoeddebat nu ook weg is. Want er wordt eigenlijk nooit meer iets met spoed ingepland. En zie je dan ook dat het meer... Je noemde al de Kamerleden met een burn-out. Pieter Omtzigt, ook Bas van 't Woud. Mm-hmm. Zorgt het dan ook voor een druk, die screenshot democratie? Ik vind het wel een mooi woord om dat maar even te herhalen. Ja, dat zorgt zeker voor een druk inderdaad. Je moet natuurlijk de hele tijd ermee bezig zijn om je te profileren. En als jij niet de motie indient, dan doet iemand anders het wel. En dan kan die ermee shine op social media. En er komt natuurlijk bij dat je, dat heeft natuurlijk niet alleen politie, maar het is iedereen in de samenleving, maar dat je door constant social media te hebben en constant te bereikbaar zijn, je eigenlijk nooit uit bent. Omdat je steeds in de gaten gaat houden van wat wordt er over mij gezegd, wat wordt er tegen mij gezegd. En ja, dat is natuurlijk heel vermoeiend als je 24/7 daarmee bezig bent. Ja, en zolang iedereen daarmee bezig is, is het een soort rat race. Zijn er eigenlijk al politici die er afstand van nemen? Die zeggen, ik doe hier niet aan mee. Dit is voor mij te veel. Ja, dat is een goede vraag. De ene politicus is actiever dan de andere. Maar ik ken zelf geen politici die er bewust dat gezegd hebben nog. Denk je dat het alleen maar groeit, die activiteit op social media, of dat die zeepbel toch ook gaat barsten? Nou ja, ik hoop dat de afgelopen week wel een signaal was waarin dus de minister een burn-out heeft gekregen. Pieter Omtzigt ziek thuis zit. En er zijn nog een aantal andere Kamerleden ook, zoals Harry van der Molen van het CDA ook. En dat we daarmee wel met z'n allen zien van waar we nu mee bezig zijn, dat is te gek. En dat dat gaat zorgen voor een cultuuromslag. Maar dat is natuurlijk heel lastig, maar ik hoop het wel. We gaan het zien. Eerst komende week nog de Best Social Awards. Ik weet niet of dat nou een stimulans is om wat meer afstand te nemen van social media. Maar we gaan het zien wie hem mee naar huis mag nemen. Dankjewel, Pieter. Yes, graag gedaan. Politiek allesweter Pieter ten Broeke. Nieuwe muziek is dit van de Britse zangeres en songwriter Yola. Diamond Sudden Shoes is dit. Zo'n 670 wapens werden er afgegeven tijdens de inleveractie van de politie Den Haag. Messen, pistolen, wat je maar kwijt wilde, kon je de hele week inleveren en dan zonder consequentie. Goedemorgen, Henny Sakkers, hoogleraar strafrecht aan de Radboud Universiteit. Goedemorgen. Waarom kunnen we niet gewoon altijd een wapen inleveren zonder dat er een vervolging als consequentie heeft? Nou ja, omdat in beginsel het voorhanden hebben van een wapen volgens de wet wapens en munitie strafbaar is. En dat betekent dat we in feite dat gewoon niet bij ons mogen hebben. Hoe gaat dat dan eigenlijk? Je loopt binnen zo'n politiebureau en je legt het op de toonbank en je gaat weer weg. Dat is in ieder geval het idee. Hè? Ja. Maar ze zullen daar uiteraard even los van coronamaatregelen toch wel wat speciale afspraken over gemaakt hebben. Omdat het natuurlijk soms kan zijn dat er ineens een echt vuurwapen opduikt. En ja, daar moeten we natuurlijk ook aan veiligheidsaspecten denken. Maar in principe kan je dus gewoon binnenlopen en het afgeven in die speciale weken dan? Ja, dat is de kerngedachte. Hè. De actieweken die zijn dan bedoeld om wapens van straat te halen, zoals politie dat uitlegt. En ja, dat de cijfers laten zien dat redelijk succesvol kan zijn. Ja, is dat veel eigenlijk, 670 wapens? Ja, dat hangt er vanaf wat voor wapens dat zijn geweest, hè. We hebben in de jaren 90 van de vorige eeuw twee keer zo'n hele landelijke actie gehad. En in 2012 nog een keertje met betrekking tot steekwapens. Toen zijn er vele duizenden wapens ingeleverd. Maar waar de politie natuurlijk een heel klein beetje op hoopt, dat is dat daar wapens bij zitten die ze kunnen linken aan een nog openstaande strafzaak. Nou, dat resultaat valt eigenlijk heel erg tegen. Er worden inderdaad ook vuurwapens ingeleverd, maar dat zijn in heel veel gevallen vuurwapens die niet meer gebruikt worden door de voormalig bezitter voor de schietsport, of een jager wiens jachtakte is verlopen, lucht- en airsoftwapens. Dat wordt wel veel ingeleverd en niet onbelangrijk, zeker bij die grote landelijke acties, was dat daar heel veel, de politie sprak een beetje onerbiedig van oud roest, heel veel voormalig wapentuig uit de Tweede Wereldoorlog bij zat, wat mensen op zolder hadden gevonden, wat opa daar een keer had opgeborgen en wat bij die acties dan kan worden ingeleverd. Want dat zijn ook allemaal dingen die je dus eigenlijk niet in je bezit mag hebben zomaar. Nee, we hebben in Nederland een hele strenge wapenwet, heel veel voorwerpen, messen bijvoorbeeld, die mag je gewoon niet hebben. Of als je die als volwassene wel mag hebben, mag je daar niet mee op straat onverpakt rondlopen. En Henny, als nou iemand luistert nu en die denkt, oh jee, dat ligt misschien ook wel bij mij op zolder. Wat kan je dan doen? Moet je dan echt wachten op zo'n speciale week? Of is er ook nog iets anders wat je kan doen? Nee, als het inderdaad gaat om iets wat je zeg maar op zolder hebt liggen, dan kun je inderdaad contact opnemen met de politie, met de afdeling korpschef-taken, zo heet dat dan officieel. En daarbij een afspraak maken om te kijken wanneer het mogelijk is om dat wapen in te leveren. Doen we het eigenlijk vaker, zo'n uitzondering maken op de wet, zoals deze week, dat dan zonder consequentie zo'n wapen ingeleverd mag worden? Zijn er nog meer voorbeelden van? Ja, niet van, laten we zeggen, zo'n grote schaal. Hè, maar politie en justitie kunnen natuurlijk besluiten in het kader van bepaalde acties, waarin wij ons bewust worden eigenlijk van de gevaren van bepaalde zaken, om dan dat in een soort gedoogperiode te gieten, waarbij je dan niet strafbaar bent. En dat is vooral eigenlijk om de discussie over de gevaarzetting aan de orde te stellen. En niet zozeer om een hele hoop mensen een plezier te doen. Maar het komt dus inderdaad wel vaker voor. Niet alleen met betrekking tot wapens, dat er een periode iets wordt gedoogd. Wat de luisteraars natuurlijk het meest aanspreekt, is natuurlijk de kampioensfeesten van onlangs een paar betaalde voetbalorganisaties, waarbij burgemeesters even hebben gedoogd dat daar straffeloos mensen in grote groepen bijeenkwamen. Dus het komt wel vaker voor. En zoiets als met die wapens, dat het ingeleverd kan worden, dan doet me ook een beetje denken aan het testen van drugs. Is dat ook zoiets? Ja, dat heeft ermee te maken met dezelfde achtergrond. Hè? Het generale pardon om wapens in te leveren, dat is voor onze veiligheid om die wapens uit de samenleving te krijgen. Het testen van drugs is eigenlijk ook om de veiligheid die in de gezondheid te dienen. Hè? Zorgen dat er geen vervuilde ecstasy of andere troep genuttigd worden. Dus het zit eigenlijk allemaal een beetje in diezelfde hoek. Niet zozeer in de hoek van straffen, maar eigenlijk wel ook van beschermen in het kader van de veiligheid of de gezondheid. Ja, dan weegt die regel dat je het niet bij je mag hebben dus net iets minder zwaar dan die wapens uit de samenleving halen of zorgen dat er minder mensen de risico's lopen die allemaal met die foute drugs die daar omheen hangen. Ja, dan wordt er een korte periode, wordt eigenlijk even de belangen iets anders afgewogen dan traditioneel oppakken en straffen. Dat is eigenlijk het idee wat hierachter zit. En met die wapens ook uiteraard het idee om ze uit de samenleving te krijgen. En als je dat nou gewoon altijd zou kunnen doen, dat inleveren van die wapens, denk je dan ook dat er misschien minder wapens in omloop zouden zijn? Als het dus niet strafbaar was om vrijwillig je wapen elke dag in te leveren van de week? Dat is een interessante gedachte, maar als je kijkt naar de historie, dan denk ik dat het een illusie is. We weten niet exact hoeveel met name illegale wapens er in Nederland in het circuit zitten. Maar dat aantal minder zou worden als we regelmatig wapens mogen inleveren zonder strafvervolging, dan denk ik niet dat dat van invloed zal zijn op het aantal illegale wapens. En met name dan de vuurwapens en de meest gevaarlijke soorten, de militaire automatische vuurwapens. Ik denk niet dat dat minder zal worden bij dit soort acties of permanent gedoogsituatie. Een mooie gedachte, maar geen werkelijkheid. Net zoals dat er ook eigenlijk geen misdaden worden opgelost met de ingeleverde wapens. Ik denk dat dat de conclusie moet zijn nadat we een aantal keren zo'n actie hebben meegemaakt. Hoewel daar natuurlijk wel bij gezegd moet worden dat ieder wapen wat ingeleverd wordt, wat voor wapen dat dan ook is, dat is er wel eentje die dan uit de samenleving verwijderd is. Dus Henny, wat jou betreft, goed of slecht zo'n inleveractie blijven doen of hoeft het eigenlijk niet? Ik denk dat het goed is. Ik weet dat er op dit moment ook in andere steden, Apeldoorn, Arnhem, nagedacht wordt over zo'n week. Het is in ieder geval iets wat ook ons bewust maakt van de gevaren van wapens in de samenleving. En dan moeten we niet alleen denken aan automatische vuurwapens, maar ook aan steekwapens, waar die akelige incidenten afgelopen tijd met jongeren vaak bij gememoreerd zijn. Ook dat zijn voorwerpen die we eigenlijk het liefste ingeleverd willen zien bij de politie. Ja, en toch is dat natuurlijk een beetje niet helemaal de oorzaak bestrijden van bijvoorbeeld die steekincidenten die je dan noemt bij jongeren. Maar dat is een ingewikkelder probleem misschien. Ja, dat denk ik ook. Dat los je in ieder geval niet op alleen met inleveracties. Wel met bewustwording en met name onder jongeren de gevaarzetting die daarvan uitgaat. En het feit dat je echt niet messen bij je moet hebben om je te kunnen verdedigen. Dat je je weerbaarheid eigenlijk op andere manieren zult moeten zien aan te leren dan dat je dat dan heel stoer met messen zou moeten doen op straat. Met een mes doen, nee. Helder, hartelijk dank Henny. Graag gedaan. Henny Sakkers, hoogleraar strafrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Is je nicht dan ook echt je tante? Dus jij gaat zeker met elke man naar bed. Je houdt dan zeker ook van snuiven. Kip met rijst is zeker jouw lievelingsgerecht. Kun je dan wel alles krijgen in jouw maat? Vragen die je raken. Vragen die je raken. Iedereen heeft wel eens te maken met vooroordelen of stereotyperingen. Ik ben blond, heb gewerkt als stewardess en was lid van een studentenvereniging. Tel uit je winst. Maar ook aan overgewicht, een zichtbare of misschien een onzichtbare handicap kleven vooroordelen. Alles wordt in een oogopslag bepaald, maar wat zou er gebeuren als we niet beleefd lachen, maar met elkaar het gesprek aangaan? In de studio zijn Jacob Willem de Boer en Gerwin Visser van de redactie. Gerwin opent zometeen het vragenvuur. Jacob Willem geeft antwoord en krijgt de kans om te reageren en vooroordelen te ontkrachten of misschien wel te bevestigen. Welke stereotyperingen kleven er aan gay zijn? JW, Gerwin, zijn jullie er klaar voor? Yes, ik ook. Dan openen we het 30 seconden vragenvuur. Heb je een handtas, Jacob? Nee, natuurlijk niet. Draag je make-up? Nee. Val je dan op vrouwelijke of mannelijke jongens? Geen voorkeur. Oké, okay. Ga je met veel mannen naar bed ook dan? Nee, natuurlijk niet. Zoals? Gewoon normaal. Oké, okay, maar je kunt er ook geen homo of een monogame relatie hebben? Oh, zeker wel. Ben je dan ook top of bottom in die relatie? Dat gaat jou niks aan. Oh, oké. Okay. Hou je zou ook niet van voetbal? Vind je ook niet leuk? Hartstikke leuk. Wel? Oké. Okay. Je drinkt ook geen bier, maar wel wijn? Ook altijd een biertje in de kroeg. Wil je geen kinderen? Zeker wel. Oké, okay, dat was hem. Jacob Willem, jij kreeg allerlei soorten vragen en vooroordelen naar je hoofd geslingerd. Hoe was dat om dat zo achter elkaar te beantwoorden? Dit was heel eng. Ik wist natuurlijk niet wat voor vragen er zouden komen. En ik schrok er echt ook wel een beetje van dat mensen dit ook echt denken. Dus ja, dit hoor je normaal nooit, zulke vragen? Of? Nou, ik heb deze dingen wel eens gehoord. Ja, dat van over, make-up, heb je ook make-up op? Ja. Helaas wordt dat dan, nu ik dan openlijk homo ben, wordt dat wel eens echt aan mij gevraagd, terwijl ik dat niet doe. Is er nog zo eentje die je net naar je hoofd geslingerd kreeg en die is blijven hangen? Over de monogame relatie. Ik sta namelijk in het leven. Ik wil heel graag een monogame relatie. Maar ik vind jammer dat er dan gelijk als bij iemand zoals ik, die gay is, gedacht wordt van, nee, die gaan gewoon lekker wel een vriend hebben, maar die neuken dan nog met Jan Alleman of wat ze dan ook doen. Dat is echt best erg. Een vervelende gedachte dat iemand daar meteen van uitgaat op het moment dat je vertelt dat je op mannen valt. Klopt, ja. Dan denk ik van, ja, maar waarom is dat niet je eerste beredenatie dat ik gewoon wel gewoon een monogame relatie krijg? Want dat is toch eigenlijk gewoon in mijn ogen de standaard. Ik vind het dan jammer dat er dan gelijk gedacht wordt dat ik dan een of andere sloerie ben. Mag ik het zo zeggen? Ja, van mij mag je het zo zeggen. Gerwin, jij valt zelf ook op mannen. Herken je iets van de vooroordelen in het dagelijks leven? Ja, die vragen die leven er wel, maar toch zijn het vaak vragen die niemand durft te stellen of zo. Impliciet of ja. Dat schemert een beetje door, maar zo letterlijk. Precies, maar zo letterlijk heb ik ze nog nooit echt gehoord, eerlijk gezegd, de vragen. Ja, maar wat voor omgeving kom jij, Gerwin? Ik ben opgegroeid in Friesland en ik woon nu in Amsterdam. Ben ik verhuisd 1,5 jaar geleden. Ja, merk je dat het daar ook wat normaler is dan? In Amsterdam is het, daar is het natuurlijk veel normaler. Ik kom uit een klein dorp in Friesland en daar is het toch wat bijzonderder als je op mannen valt. En in Amsterdam is dat normaler en dan voel je misschien iets veiliger, iets normaler, is het iets minder een ding. Nou, daar kan ik me dus heel erg bij aansluiten. Ook in dat kleine dorpje waar jij vandaan komt, Gerwin. Ik kom zelf van Urk. En dat is best wel een christelijk dorp. En heel erg behouden ook. Misschien nog wel lastiger, toch? Ja, heel erg conservatief. En daar heb ik best wel echt vaak nare ervaringen meegemaakt. Met dat mensen echt zulke vragen aan mij stelden. Want het zit dus een beetje in de Urkers om dat recht voor zijn raap dat ook. Maar dan spreken. Klopt, ja. Over dat ze gewoon het recht in één keer hebben denken. Of dat ik in de kroeg sta en dat iemand me aankomt. En een beetje, je bent homo. En dan, mag ik het heel plat zeggen. Dan word je zeker ook lekker in je kontje geneukt. Dan denk ik, hallo gast, is dit het eerste waar je aan kan denken nu jij hoort dat ik homo ben? En wat zou je dan willen zeggen tegen mensen die toch die vragen in hun hoofd hebben? Het gebeurt achter je rug om, zoals in Friesland of zoals in Urk, recht voor zijn raap. Hoe kan je daar het best mee omgaan? Ja, ik zou dan gewoon zeggen tegen diegene van, denk even na, stel je voor, deze vragen wordt aan jou gesteld. En ik denk dat Gerwin daar ook wel kan bij aansluiten. Ja. Ik hoorde jou ook zeggen, gaat je niks aan? Nee. Bij een van de vragen als reactie. Misschien is dat ook iets wat je zou kunnen realiseren. Klopt, ja. En ik vind het ook gewoon jammer dat er bepaalde beelden zijn over mensen die gay zijn of homo, van dat het gelijk geassocieerd wordt met een handtasje. Dus dat betekent weer heel erg de vrouwelijke kant op. Er wordt geassocieerd met make-up dragen, geen goed huwelijk kunnen hebben, geen kinderen willen. Er wordt niet gekeken naar de mooie dingen eigenlijk, van nu moet ik even heel snel een mooi ding bedenken. Maar er zijn heel veel mooie. Is toch sowieso mooi, jongens? Zeker de liefde, ja. Jullie beten het spits af in deze nieuwe rubriek. Dank daarvoor voor jullie openheid. En misschien is het gelukt om wat van die vooroordelen te ontkrachten. Of misschien wat te bevestigen, maar misschien uit de lucht te nemen in ieder geval. Ik hoop het heel erg namelijk. Gerwin, Jacob, Willem, dank je wel. Herken je misschien deze vooroordelen als je luistert? Heb je zelf ook wel eens te maken gehad met zo'n stereotypering? Laat het me even weten via de app van NPO Radio 1. Dan nemen we jouw reactie natuurlijk graag mee in de volgende vragen die je raken. Nogmaals, Jacob, Willem en Gerwin, dank voor jullie openheid. En ik laat al die antwoorden nog even op me inwerken. Time I walk on by, stroll along your street. Can't believe there's not a thing in the world, a thing left to do. Was dat van Balthazar. Fris. Met Myrthe van der Drift. Het stond even zo helemaal stil, de tijd. En ik zat echt zo, wat? Wat gebeurde daar nou? Ik maak vaak mee dat ik bijvoorbeeld er echt mannen van 50 wordt aangesproken. Dat ik er te slechterig uitzie. Een collega die gewoon op je billen slaat. Dat is een dikpik. Catcalling. Dat iemand je gewoon opeens aanraakt. Alle soorten disrespect eigenlijk die je maar kan bedenken. Wanneer is iets seksuele intimidatie? Daar denken jonge vrouwen en mannen lang niet altijd hetzelfde over. Uit onderzoek van Drie Vraagt, onderdeel van het Eén Vandaag opiniepanel, blijkt dat vrouwen iets eerder bestempelen als grensoverschrijdend gedrag dan mannen. Jens van Tricht, jij bent oprichter van Emancipator en auteur van het boek Waarom feminisme goed is voor mannen. Hoi. Ja, goeiedag. Goeienacht waarschijnlijk, hè? Ja, zoiets, hè? Ja. Als we gaan kijken naar die cijfers van nu. 90% van de vrouwen vindt het bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag als iemand ongevraagd tegen haar aandanst. Terwijl 65% van de mannen dat maar vindt. Best een groot verschil, als ik het zo hoor. Dat verschil tussen jonge mannen of vrouwen in het bestempelen van grensoverschrijdend gedrag. Kun jij dat verklaren? Ik heb er allerlei ideeën over. Ik vind het natuurlijk al verrassend dat als in de vraagstelling al het woord ongevraagd is, dat dat dan door mensen als niet ongewenst ervaren zou worden. Ja, weet je, wat ik als verklaring zie... We geven al jaren nu workshops aan jongeren, gericht op jongens... maar vaak in gemengde groepen ook, over gender, mannelijkheid... en het voorkomen van seksueel geweld en dus ook seksuele intimidatie. En we zien gewoon dat jongens eigenlijk leren... dat ze grensoverschrijdend gedrag moeten vertonen... omdat ze daarmee bewijzen dat ze wel een echte man zijn of willen zijn. Dus hoe komt het? Omdat we jongens en meisjes ontzettend verschillende boodschappen meegeven... over hoe ze zich tot seksualiteit, intimiteit, lichamelijkheid... de eigen seksen, de andere seksen, et cetera, moeten verhouden. Mannen hebben dus een ander beeld van wat valt onder seksuele intimidatie... Heb jij wel eens zoiets meegemaakt? Dat een vrouw jou misschien later liet weten dat je eigenlijk een grens over was gegaan? Nee. Ik heb een paar keer situaties meegemaakt waar ik op het moment zelf merkte dat ik een grens overging. Dat was in mijn tienerjaren. En ik hou natuurlijk altijd nog mijn hart vast. Het kan best zijn dat ik ergens over iemands grens heen ben gegaan en dat ik daar alsnog op aangesproken word. Maar wat ik mij kan herinneren is een aantal situaties waarin ik en een, ik moet zeggen meisje of een jonge vrouw toen, een leuk intiem moment met elkaar hadden. En waarin ik een poging deed om verder te gaan dan wat we deden. En dat daarmee eigenlijk het hele moment bedorven werd. En dat ik dat ook eigenlijk toen al meteen jammer heb gevonden. Dat ik voort van, oh jee, ik ga over een grens heen. Dit is nou niet leuk meer, net was het nog leuk. En dus achteraf ben ik me gaan afvragen. Ik ben er zelf ook van op dat moment. Ja, nou ja, ik ben het natuurlijk pas achteraf gaan duiden. Maar toen ben ik me gaan afvragen, waarom moest ik dan zo nodig verder gaan dan wat het was? Ja. En dat zal vast een mix zijn waarin ook mijn eigen lust een rol heeft gespeeld. Maar ik weet ook dat in die tijd toch ook de druk van peers, van leeftijdsgenoten... met de boodschap van, goh, je moet eigenlijk altijd seks hebben, seks willen, seks kunnen. Je moet scoren, hè? Dat is een beetje een norm eigenlijk, ja. Bij jongens onderling. Ja, en ik heb het nu over de jaren 80 van de vorige eeuw, maar ik weet dat dat nog steeds de norm is. Ja, jongens worden geacht seks te willen, daarop te jagen. En meisjes worden eigenlijk geacht om dat te beschermen en af te houden. Dat klinkt heel traditioneel, maar ik vrees dat het dat ook nog steeds is. Hè. Jongens zijn stoer als ze veel seks hebben en meisjes worden geslutshamed. En dat is dus niet iets waar alleen meisjes of vrouwen last van hebben... maar je zegt, die jongens hebben daar zelf ook dus last van. In jouw herinnering had je daar zelf dus ook een naar gevoel bij... die druk die je eigenlijk meenam uit een soort norm. Ja, maar weet je, het is natuurlijk altijd makkelijk om terug te kijken... en er alleen maar een mooi verhaal van te maken... Ik heb het natuurlijk op die momenten ook jammer gevonden dat we niet verder gingen. Ik heb me ook soort afgewezen gevoeld. Of misschien niet zozeer afgewezen zelfs, maar ik voelde dat ik faalde. Het was ook gewoon jammer, want het waren hele prettige momenten... die daarmee ineens voorbij waren eigenlijk. Dus dat is wel een herinnering die ik daar heel erg aan heb. En wat ik zo interessant vind in het werk dat we dus doen met jongeren, met jongens... is om daar te merken dat ze... eigenlijk heel graag willen leren hoe zij op een normale manier met meisjes kunnen praten, over dit soort dingen kunnen praten, hun interesse kunnen laten blijken. Want de boodschappen die ze krijgen zijn vrij simpel en plat en eigenlijk onrealistisch. Dus jongens willen eigenlijk heel graag leren om op een normale manier te communiceren over seks en intimiteit en consent. Maar het wordt ze vanuit de dominante mainstream cultuur en vanuit hun peergroup niet echt aangereikt. En jongens krijgen vooral de boodschap als een meisje zegt nee zegt, moet je dat respecteren. Maar er gebeurt maar weinig. Er kan nog wel iets bij, weinig. Zeg jij. Nou ja, moet je voorstellen dat je een tienerjongen bent en dat je moet proberen je eigen seksualiteit te ontwikkelen. Je relatie met je lichaam, met intimiteit, met kwetsbaarheid en onzekerheid en verlangens en alles wat erbij komt kijken. In deze wereld die voortdurend zoveel bagger over je uitstort als het hierover gaat. Wel, er zijn natuurlijk niet heel veel goede, duidelijke leermomenten of lessen voor jongens. Het is toch allemaal vrij plat, heteronormatief, gericht op sekspenetratie, scoren en je mannetje staan. En is dat dan dat beeld breder maken, is dat dan mannenemancipatie? Nou, mannenemancipatie is het beeld van mannelijkheid breder maken. Mannenemancipatie is voor ons de bijdrage die mannen kunnen en moeten leveren aan vrouwenemancipatie. En dat gaat over het voorkomen van geweld, het voorkomen van seksueel geweld ook. Maar gaat ook over het bijdragen aan een gelijke verdeling in opvoeding en zorg. En over gelijke kansen op de arbeidsmarkt en dat soort dingen. Maar in de kern kom je eigenlijk bij al die thema's uit op het bevragen en verruimen en transformeren van ja, wat we jongens en mannen leren over mannelijkheid, waar ze aan zouden moeten voldoen. En daar is dus nog wel wat ruimte voor groei, als ik jou zo beluister. Daar is een heleboel ruimte voor groei nog. Dus ja. Jij kan jezelf nog niet opheffen? Nee, helaas. We kunnen ons nog niet opheffen. We zijn net een jaar of 8 bezig. En gelukkig is er wereldwijd een groeiende beweging van mensen en organisaties die mee bezig zijn. En gelukkig zie je dat in Nederland bij organisaties en bij overheden, maar dus ook bij jongens en mannen eigenlijk groeiende aandacht is of groeiende behoefte om hiermee bezig te zijn, om deel te zijn van de oplossing, maar ook om met emancipatie eigenlijk nieuwe oplossingen te vinden voor de vraagstukken waar ze zelf in hun leven mee zitten. Ja, en hoe je daartoe moet of kunt verhouden, ja. Ja, ja. Dus het zou ook wel wat zijn, hè, dat meer dan 100 jaar vrouwenemancipatie in Nederland of in 8 jaar gefixt is voor de man. Ja. Dat als mannen er even 8 jaar wat aan gaan doen, dat het dan gefixt is. Kijk, het wordt hoog tijd dat mannen er wat aan gaan doen, want in die 100 jaar is veel bereikt. Dankzij de vrouwen die zich daar veel voor ingezet hebben. En dankzij een klein aantal mannen, maar over het algemeen hebben mannen toch vooral gedaan alsof emancipatie een vrouwenzaak was. En dat is het natuurlijk niet. Weet je, emancipatie is een maatschappelijk probleem dat ons allemaal raakt en waar we allemaal verantwoordelijk voor zijn. Dat wordt nergens zo duidelijk als wanneer je kijkt naar geweld, dat in bijna alle gevallen door mannen gepleegd wordt, of de verdeling van arbeid en zorg, waar vrouwen wel meer arbeid zijn gaan doen, maar mannen nog niet substantieel meer zorg. Nee, helder. Dank je wel. Dank, Jens. Nou, graag gedaan. Hartelijk dank, Jens van Tricht, oprichter van Emancipator en auteur van het boek Waarom feminisme goed is voor mannen. Dank je wel. Oké, dank je wel. Succes. Somewhere Only We Know van Kane. Bij steeds meer Nederlanders valt de uitnodiging voor de coronavaccinatie op de deurmat. Maar hoe gaat dat in zijn werk als je geen huis hebt en dus ook geen deurmat? De afgelopen week is er gestart met de vaccinatie van de 36.000 daklozen in Nederland. Fred Smit uit Utrecht is zelf ruim een jaar dakloos geweest en nu ondersteunt hij daklozen met zijn stichting Rechtop. Fred, goedemorgen. Goedemorgen, Nick. Fred, hoe zag een dag er voor jou uit in 2010 toen jij zelf geen huis meer had? Nou, toen ik echt zelf in de nachtopvang zat, dat was 2016, toen zag de dag er heel simpel uit. Wakker worden rond 8 uur, snel douchen, aankleden en dan naar het stadskantoor. En dan, wat ging je daar doen? Hebben ze op de tweede verdieping computers van werk en inkomen. En dan kon ik op de computer naar nieuws kijken en dingen lezen. Plus daar hadden ze een schone wc. En een koffiemachine die erg goed was en gratis. Dus dat was waar jij je dagen sleet? Dat was mijn dagelijks ritme. En hoe was de zorg geregeld toen? Niet. Voor mij zeker niet. Wat zie je nu op straat gebeuren met dit hele vaccinatieproces? Nou, dat ze het in Utrecht in ieder geval heel goed geregeld hebben. Hoe gaat dat dan? We hebben de afgelopen jaren in Utrecht een goede samenwerking opgebouwd van belangenbehartigers, gemeenteambtenaren en allerlei zorginstellingen. En we hebben al een aantal weken geleden bijeenkomsten gehad over hoe gaan we vaccineren, wat is het plan. Nou, in Utrecht is besloten samen met Volksgezondheid, want die hebben zich daar ongelooflijk veel werk aan gedaan. En de GGD RU, de GGD Regio Utrecht. En er is een mobiel prikteam. En we zijn vanaf vorige week, afgelopen week dinsdag, zijn we begonnen met op locatie te prikken. Dus als het ware ga je naar de daklozen toe? Zij gaan naar de daklozen toe. Ze hebben een heel team met een bus waar alles in zat wat ze nodig hebben. Dus de computers voor de registraties en alle andere dingen. En zij gaan naar 15 locaties in de komende tijd. Want hoe zit dat voor de daklozen met die bereidheid tot vaccineren? Wat zie jij op straat? Wat vertellen ze aan jou? Ik was er bang voor en ik was niet echt positief gestemd erover. Okay. Maar de resultaten die we in de afgelopen week gezien hebben, zijn heel erg bemoedigend. Die zijn heel positief. Een grote vaccinatiebereidheid toch. Maar wel heel veel vragen. Ja, wat voor vragen stellen ze? Waar worstelen mensen mee? Net als waar een hele hoop mensen mee worstelen. Ga ik er niet zieker van worden? Is het niet gevaarlijk? Word ik er niet ziek van? Krijg ik geen bijwerkingen? Alles wat ieder ander mens ook heeft. En probeer jij dan antwoord te geven op al die vragen? Ja, we hebben natuurlijk omdat we met alle partijen bij elkaar hebben gezeten, hebben we ook in ieder geval het belang van communicatie. Was voor iedereen wel duidelijk. Ja, en daar werk je aan mee met elkaar. Hè. Je bent dan eigenlijk gewoon met alle partijen een soort team geworden van, hey, we zien bepaalde punten waar we aandacht aan moeten besteden en dat gaan we gewoon doen. Want hoe gaat dat in zijn werk, die bus die vertrekt naar een plek waar je weet dat vaak mensen overdag verblijven? En nou ja, dus op 2 juni zijn er nog een aantal opvangen extra open vanwege corona. En bijvoorbeeld voor de Oost-Europeanen, de Polen en de EU-arbeidsmigranten die in opvangen zitten, die normaal niet in een opvang zitten, maar nu door de coronatijd wel. Ja, daar zijn we vorige week geweest. Op de locatie waar ze nu verblijven. En dan ga je proberen contact te maken en te vertellen over de vaccinatie. Hoe gaat dat? Ja, zo gaat dat. Ja. Er zijn er mensen van Barca, dat is een hulpverleningsorganisatie van Polen en voor Polen, Roemenen en Bulgaren, waar ook taal gesproken wordt. En die mensen zijn er dan en dit hele team gaat er naartoe. En ze gaan hun best doen om mensen bereid te krijgen zich te laten vaccineren. En ontvang je dan ook een vaccinatiebewijs? Dat moet ik eerlijk zeggen dat ik dat niet weet. Ik denk het niet. Ja, natuurlijk krijgen ze een eerste vaccinatiebewijs. Ja. Of ze dat bij zich houden is het tweede. En nu is corona meer dan een jaar onder ons. Ja. Is er genoeg aandacht geweest voor de daklozen? Of is dat wat laat op gang gekomen wat jou betreft? Ik denk dat die aandacht best voldoende is geweest. Althans, niet minder als dat het normaal is. En als de normale aandacht, dan kun je vanaf vragen, is dat voldoende? Ja. Ik, Ik heb een fragmentje van Esmee Wiegman van de opvangbranchevereniging Valente eerder deze maand hier op Radio 1. Luister even mee. Van mij had deze doelgroep ook echt eerder ook aan de beurt mogen zijn. Want ja, gezien hun gezondheid, jarenlang leven op straat, dat zorgt voor een kwetsbare gezondheid. Vaak ook verslavingsproblematiek erbij. Ja, Fred, hoe luister jij hiernaar? Ja, ik begrijp dat wel. Aan de ene kant, maar kijk, aan de andere kant moeten we daklozen ook niet altijd een buitenbeentje maken van de maatschappij, nog meer is dan het al is. De hele maatschappij moest wachten op vaccinatie. Allerlei groepen, iedereen schreef natuurlijk, ik ben een uitzonderingsgroep of ik moet, die moet eerder. En ze heeft wel gelijk, maar ja, ik zie dat toch wat gematigder. Ja, misschien omdat je ook meer betrokken bent bij het beleid. Ja, nou ja, zij is ook, SB is erg betrokken bij het beleid ook. Maar ze is wel iemand die praat namens zorgaanbieders. En Valente is een branchevereniging. Dus ja, en daar kun je van mening over verschillen. Kijk, ik bedoel, er zijn groepen mensen, jongeren, die volgens mij nu aan de beurt moeten komen, maar nog niet zijn. En er zijn ouderen aan de beurt geweest die het misschien nog niet nodig hadden gehad. Het is allemaal zo'n discussie dat ik denk van, wil ik daar mijn energie aan besteden? Waar wil je graag je energie aan besteden? Wat we afgelopen week gedaan hebben, dat is dat we met alle partijen in Utrecht mensen zover hebben gekregen dat ze toch een heel groot deel van deze doelgroep zich heeft laten vaccineren. En het mooiste voorbeeld daarvan, vind ik, een van de mooiste voorbeelden is de locatiemanager van de tijdelijke opvang voor EU-onderdanen op de Malibaan. Ik ben zijn naam even kwijt, maar die heeft zelf gewacht met zijn vaccinatie als hulpverlener, totdat de vaccinatieploeg op zijn locatie kwam. Om te laten zien. En toen heeft hij de mensen laten zien, ik laat mij vaccineren. En dat vond ik een prachtige actie. Precies zoals zoals ik denk van, hey, zo laat je het zien. Dus hoe zie jij de toekomst verder? Hoe gaat het nu verder, Fred? Komt het goed? Dakloosheid gaan we nooit oplossen, dat is één. En of het goed komt, ja, het zal beter worden als dat het nu is. Want we maken ook weer wel stappen vooruit. Ben je al geprikt? Ik ben al geprikt, ja. Dus jij kan het niet meer laten zien? Nee, ik kan het niet meer laten zien. En ik heb netjes mijn beurt afgewacht. En ik ben, ik moet in juli of zo voor de tweede. Fred, dank voor je verhaal. En veel succes daar op de straat ook in Utrecht. Graag gedaan, Mieter. Fred Smit is ex-dakloze en oprichter van de stichting Rechtop, waarmee hij zich inzet voor daklozen. Jij ook een fijne zondag, Fred. Doei. Dit was het eerste uur van Fris. Zometeen na het nieuws zijn we bij je terug. Tot zo. Radio 1. 5 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. 3 mannen die vastzaten voor het dodelijk ongeluk met een kabelbaan in Italië zijn vannacht vrijgelaten. Het zijn leidinggevende en de eigenaar van de kabelbaan. Volgens de rechter is er te weinig bewijs tegen de leidinggevende. Belastende verklaringen van de eigenaar tegen hen vond de rechter ongeloofwaardig. De eigenaar staat nog wel onder huisarrest. Justitie houdt hen verantwoordelijk voor het ongeluk vorige week, waarbij 14 mensen om het leven kwamen toen een cabine neerstortte. Ze zouden een noodrem hebben uitgeschakeld om vertraging tegen te gaan. Bij een garagebedrijf in Breda is opnieuw een handgranaat gevonden, meldt de politie. Even voor middernacht werd het explosief ontdekt op een industrieterrein in het noorden van de stad. De explosieve opruimingsdienst is erbij gehaald. Bij hetzelfde bedrijf werd in januari ook een explosief aangetroffen. En vorig weekend werd een handgranaat gevonden bij een winkel van dezelfde eigenaar, ook in Breda. Volgens Omroep Brabant gaat het mogelijk om een vete tussen drugscriminelen. Het tweede slachtoffer van een woningbrand eerder deze week in Hilversum is ook overleden. Het gaat om een 49-jarige man. Eerder overleed een 48-jarige vrouw. De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie onderzoekt nog of er sprake is van een misdrijf. Bij een Europees coronaprotest in Brussel waren gisteren enkele honderden Nederlanders aanwezig. Volgens Vlaamse media waren ze in festivalstemming. Het protest was gericht tegen het coronapaspoort en het verplicht dragen van mondkapjes. In totaal trok de demonstratie enkele duizenden deelnemers. Toen de betogers naar de gebouwen van de Europese Unie wilden, werden ze door de politie tegengehouden en werd de sfeer even grimmig. Tot ongeregeldheden kwam het niet. Het weer, nu nog een graad of 6 met hier en daar mist. Later vandaag wordt het zonnig met maxima rond 15 graden op de Wadden tot lokaal 23 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Goedemorgen, deze zondag 30 mei is begonnen. Het wordt langzaam licht hier buiten. Op 30 mei werd in 1909 The King of Swing geboren. Het gaat om Benny Goodman. De Amerikaanse jazzmuzikant werd vooral bekend van zijn muziekstijl swing. En als die naam je even niet zegt, dan ken je waarschijnlijk wel dit. De zondagochtend in met Benny Goodman. Vandaag werd in 1973 Ajax de winnaar van de Europa Cup 1. Het was de derde keer op rij dat de club uit Amsterdam dit toernooi wist te winnen. Er zaten veel grote namen in het elftal, zoals Johan Cruijff, Piet Keijzer, Johan Neeskens. En Johnny Rep maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Want Ajax won met 1-0 van het Italiaanse Juventus. Uitgaande van balbezit, blanke boertje. En daar heeft de kopbal en die zit er al in op. 1-0 van Johnny Rep. Een zeer verrassende manoeuvre. En Ajax in de vijfde minuut door Johnny Rep. Hier hebt u met de armen in de lucht. Dan wordt je gefeliciteerd. En hier krijgt u de zaak nogmaals te zien. De paas naar rechts en de Italiaanse verdediger die slecht denkt. En Rep die kan inkoppen en die een diagonaal doet. Johnny Rep al daar 5 minuten op 1-0. Ajax 1973, Johnny Rep. Vandaag in 2005 verdween de Amerikaanse Natalie Holloway op vakantie in Aruba. Na het uitgaan ontmoetten ze Joran van der Sloot en twee van zijn vrienden. Ze is met hem meegegaan en er is nooit meer iets van haar vernomen. Er is ook geen lichaam gevonden. Sindsdien hebben veel verschillende experts zich met deze zaak bezighouden. Maar het is nog steeds niet duidelijk wat er met haar is gebeurd. Het wordt een spannende dag voor liefhebbers van volleybal. De volleybalheren nemen het op tegen Iran in de Volleyball Nations League. Het was de eerste keer dat de mannen meedoen aan dit toernooi. Ze mochten op het laatste moment de plek van China innemen, omdat dit land zich uiteindelijk terugtrok. Ook is het vandaag Wereld MS-dag. Op deze dag wordt er meer aandacht gevraagd voor de auto-immuunziekte multiple sclerose. Deze ziekte tast de zenuwen aan in de hersenen, ogen en het ruggenmerg. In Nederland is er meer dan 17.000 mensen zijn er met MS. Nou, zo ben je weer bijgepraat en kan deze zondag 30 mei echt beginnen. Song for whoever, Beautiful South. Mocht je aangesproken voelen, deze is voor jou. I love you from the bottom of my pencil case. I love you in the songs I write and sing. Love you. That you bring cheap, never cheap. I'll sing you songs till you're asleep. When you've gone upstairs, I'll forget your name. Jennifer, Allison, Philippa Sue, Deborah, Annabelle too. I forget your name. Jennifer, Allison, Philippa Sue, Deborah, Annabelle too. I forget your name. Upon the tears you weep, so cry, love, and cry, cry, cry, cry. Oh, Kathy, oh, Anderson, oh, Philippa, oh, Sue. You made me so much money. I wrote this song for you. I wrote this song for you, Jennifer, Anderson, Philippa, Sue. Een zeldzaam geluid. Wat je hoort is de lammergier. Het is een enorme bruine roofvogel met een witte borst. Afgelopen week vloog er een tegen de wieken van een windmolen en was hoogstwaarschijnlijk op slag dood. Naast vogels maaien die windmolens jaarlijks bijna 90.000 kilo aan insecten uit de lucht. Kars Veling, bioloog verbonden aan de Vlinderstichting. Goedemorgen. Goedemorgen. 87.000 kilo insecten per jaar die doodgaan door die windmolens. Is dat veel eigenlijk? Moeten we daarvan schrikken? Het is natuurlijk hartstikke veel. Als je bedenkt, zo'n insect is heel klein en dan 87.000 kilo. Dat zijn er enorm veel. Dus aan de ene kant schrik je ervan, aan de andere kant zijn er ongelooflijk veel insecten. En als je kijkt wat er dan inderdaad tegen die windmolens aanvliegt en vergelijkt met bijvoorbeeld wat tegen een trein of tegen een auto aanvliegt, dan valt het eigenlijk best wel mee. Het is vooral het percentage. En dit is maar een heel klein deeltje van alle insecten die er zijn. Dus wat zou dat zijn insecten tegen een auto of een trein? Hoeveel, kan je daar iets over zeggen? Hoeveel er leven laten? Ik heb daar geen harde gegevens van, maar ik weet zeker dat dat meer dan 87.000 kilo is. Hè? Dat is ongetwijfeld zo. Dus in verhouding valt het mee. Veel meer auto's en veel meer treinen en dergelijke dan windmolens. Bovendien zitten die windmolens, de wieken, hè, want daar gaat het dan om, die zitten natuurlijk heel hoog. En er zijn een aantal insecten die inderdaad ook zo hoog zijn. En die zullen daar het slachtoffer van worden. Het merendeel van de insecten zit juist de eerste 10 meter boven de grond. En die hebben er dus inderdaad geen last van. Dus natuurlijk, het is best schrikken. Het is een gigantische hoeveelheid. Maar het is niet zo dat dat de reden is dat die insecten zo achteruit gaan. Hè? Want dat is natuurlijk zo. Iedereen weet dat het gaat niet goed met de insecten. Maar dat komt niet door die windmolens. De windmolens zijn geen bedreiging voor de insecten. Wat is het vooral wel? Nou, vooral de plekken waar ze zich kunnen voortplanten. Als insecten zich kunnen voortplanten, en vlinders weet ik dan heel veel van, maar dat geldt voor heel veel insecten, ja, dan gaat het eigenlijk heel goed. Ze leggen 100 of 1000 en sommige die vliegjes leggen wel eens 5000 eitjes. En uiteindelijk moeten daar er 2 van groot worden en uiteindelijk zich ook weer voortplanten. En dan blijft die soort op hetzelfde niveau. En als dat goed gaat, als ze zich kunnen voortplanten, ja, dan is er ook een heleboel aan insecten over. En dat klinkt een beetje raar. Maar insecten zijn natuurlijk vooral belangrijk omdat ze ook enorm door vogels gegeten worden. En dat gaat dan ook niet over 85.000 kilo, maar dat gaat over heel veel miljarden kilo's insecten die door vogels gegeten worden. Maar als ze voortplanten, als ze goed kunnen voortplanten, als het gebied waar ze, ja, waar ze zich thuis voelen, als dat goed is, dan is er geen probleem. En dan zal ook zo'n windmolen of zo'n terrein of een auto daar geen impact op hebben. Geen impact. Nee, duidelijk had hij dat dus wel op de zeldzame lammergier. Die vloog er tegenaan. Hoe kan dat eigenlijk? Die vliegt wel op die hoogte. Ja, die vliegt op die hoogte. En is niet zo wendbaar natuurlijk. Als die op een gegeven moment rechtuit wil en er is geen wiek, ja, dan vliegt hij rechtuit. Maar opeens is er wel een wiek en dan wordt hij geraakt. Hij is ook niet zo wendbaar natuurlijk op, als er zo'n wiek aankomt. Want je moet je voorstellen, die zijn 50 meter breed of lang. En als die ronddraaien, dan is die top van die windmolen, die gaat gigantisch hard. Dat is honderden kilometers dat hij daar door de lucht schiet. En ja, die kan zo'n lammergier dan ook raken. En voor vogels is het natuurlijk ook veel ingrijpender. Hè? Zo'n lammergier heeft misschien maar 1 jong of 2 jongen per jaar. Dus elke lammergier die wordt gedood door zo'n windmolen. Dat is direct een aanslag op populatie. Nou is dit een zwerver, hè? Die plant zich hier niet voort in Nederland. Maar dat is natuurlijk veel meer impact dan die 85.000 kilo insecten. Zou er geïnvesteerd moeten worden in manieren om dit te voorkomen, dat die windmolens die beesten de lucht uitslaan? Ja, dat is zeker nodig. Ik bedoel, er wordt ook gekeken natuurlijk, hè, van waar wordt die windmolen neergezet en welke vogels zitten daar in de buurt. En zijn er bijvoorbeeld bepaalde banen waar ze heel veel doorheen trekken en dan mag zo'n windmolen daar ook niet komen. Maar nog steeds, je kunt ook de windmolen zelf nog zodanig aanpassen dat er gewoon minder slachtoffers vallen. En er zijn uit Scandinavië onderzoeken dat er inderdaad als je 2 van de 3 wieken zwart verft, dat er dan inderdaad minder vogels tegenaan komen. Dat het dan opvallender is als ze zo draaien dan als het allemaal dezelfde kleur. Nou, dat soort dingen. En detectoren erop, hè, die kunnen zien van hé, er komt nu een flinke groep met vogels aan. En dan met geluid of met andere dingen proberen dat die vogels te waarschuwen, zeg maar. Zo zijn er allerlei manieren om het aantal slachtoffers te verminderen. Zou dat effect hebben ook op de insecten? Op die insecten is het denk ik niet mogelijk om daar echt iets voor te of tegen te doen, zeg maar. Je moet een beetje zorgen dat er voldoende ruimte is om zich voor te planten. Juist, dat is de manier om de insecten te helpen. Maar voor vogels zijn er zeker mogelijkheden. Nou, Karst, tot zover, want jij hebt nog een drukke ochtend. Jij gaat vogels tellen. Ja, klopt. Ja, ik moet over 10 minuutjes naar buiten en dan allerlei vaste punten ga ik de vogeltjes tellen. Wat hoop je tegen te komen op deze vroege zondagochtend? Nou, het zal heel leuk zijn als ik een nachtegaal hoor nog, die daar heerlijk aan het kwetteren is. Je zit hier in de buurt, het is geen gewone vogel hier, dus dat zal echt een hele mooie beloning zijn voor het vroege opstaan. Nachtegaal. En wat ga je sowieso tegenkomen? Ik ga sowieso heel veel mussen zien en spreeuwen en merels. En dat zijn echt de stadsvogels. En ik ga het in de stad doen, die telling. Dus die ga ik zeker tegenkomen. En turven dan dus? Ja. Of gaat dat digitaal? Ja, dat gaat digitaal. Dat wordt allemaal netjes direct op een app doorgegeven. En Sovon, dat is de club die met vogels bezig is, die gaat daar dan verder mee aan de slag om te kijken van hey, hoe gaat het met de vogels in Nederland. Nou, mooi. Fijn dat ik je nog even kon vangen voordat je naar buiten gaat voor de vogels. Dank je wel, Kars. Heel goed. Ga jij. Kars Veling, bioloog werkzaam bij de Vlinderstichting, gaat nu op pad om vogels te tellen. Fries. This is the Indianapolis 500. Get ready. And there is a 33-year-old Andretti leading the field of 33. But Marco is challenged by Dixon Alley. Ja, dit zal er in miljoenen huiskamers over de hele wereld vanavond te horen zijn. Vandaag is het een extra bijzondere dag voor de Indy 500-liefhebbers. Want de race voor op de ovale baan, de Indiana, bestaat namelijk precies 110 jaar. En voor het eerst in jaren zijn er serieuze kansen op een Nederlandse podiumplek. In Nederland wordt de race volledig overschaduwd door de Formule 1. Maar voor de Amerikanen is dit een van de belangrijkste sportevenementen van het jaar. We vroegen racelegende Jan Lammers om ons wat uitleg te geven over die bijzondere Indy 500. Want Jan, wat is het nou eigenlijk, Indy 500? De Indy 500 die maakt deel uit van een IndyCar kampioenschap. De auto's die zijn optisch niet helemaal vergelijkbaar met Formule 1. Maar qua beleving van de toeschouwer, de Amerikaan die beschouwt toch de IndyCars wel als de Formule 1 van Amerika. Dus dat geeft toch wel een weekend van enorm veel trots. Normaal gesproken zit daar ook gewoon 400.000 plus toeschouwers zij aan zij. Dus het is naast de Super Bowl het grootste eendags sportevenement van de wereld. En in de autosport zeker het grootste sportevenement ter wereld. Dus ja, een race die er enorm toe doet in Amerika, maar ook enorm tot de verbeelding spreekt over de rest van het wereld. Een enorm populair evenement dus, maar wat maakt die Indy 500 nou zo spannend? Het circuit is toch eigenlijk maar een rondje? Het is een heel aparte race. Veel mensen denken, ja, wat is daar nou aan? Een ovale baan en je gaat gewoon 4 keer linksaf en dat is het dan. Wat is daar nou bijzonder aan? Nou, het is toch niet altijd hetzelfde. Want je hebt allerlei kleine varianten die bij die hoge snelheden van net onder de 400 kilometer topsnelheid en de gemiddelde snelheden dus van die rond 370, 375... heb je natuurlijk te maken met hele kleine veranderingen. Als de wind ook maar enigszins verandert, voelt de auto heel anders aan. Als je bijvoorbeeld bocht 1 net eventjes wat sneller neemt dan de ronde ervoor, dan kom je ook in bocht 2 wat harder aan en bocht 3 enzovoort enzovoort. Die bochten die zijn net eventjes anders. De laatste bocht, de vierde bocht, is de langzaamste van de vier. Dus als je die eerste 3 net even wat sneller neemt, door bijvoorbeeld wind mee, dan voelt die laatste bocht heel even anders aan. En als je daar geen goede rekening mee houdt, dan kun je zo onderuit gaan. Want de crashes die we in het verleden met name hebben gezien, nou ja, dat waren bij de gewoon bominslagen, als je dan in die oude muur klapte. Dus het is een race die om een aantal redenen altijd heel spannend is. Het is wel een race die je zelfs van de laatste startrij nog zou kunnen winnen. Dat doen rond de 34 mensen mee. Maar je hebt wel te maken dat als er ook maar iets op de baan ligt, wordt de race gelijk geneutraliseerd door een safety car. Dan gaat iedereen langzaam rijden achter de safety car. Dat wil zeggen, als jij net een halve ronde voorsprong hebt opgebouwd op het hele startveld, dan moet je dat gelijk weer inleveren. En iedereen zit weer bovenop je nek. En dat maakt het dus met name ook voor de strategie van een race, met je pitstops voor je brandstof, je bandenwissels enzovoort, is geluk en pech toch ook wel een hele belangrijke factor. Tja, naast geluk en pech moet je dus toch wel wat voor kunnen. Hoe zit het met de Nederlandse coureurs? Kunnen ze een beetje opboksen tegen die grote Amerikanen? Ja, die Indianapolis 500 die is wellicht in Nederland bij de kenners het meest bekend vanwege het feit dat onze eigen Nederlander Arie Luijendijk hem in 1990 en in 1997 heeft gewonnen. Hij was absoluut een natuurtalent op die ovals en heeft tijdens de kwalificatie ooit een keer een gemiddelde ronde snelheid neergelegd van 382 kilometer. En in een vrije training heeft hij zelfs 385 gemiddeld neergezet. Dus dat wil zeggen dat je rond de 400 topsnelheid haalt op die rechte stukken. Dus een waanzinnige Nederlandse prestatie. Dit weekend staan we weer aan de vooravond van hopelijk een hele mooie Nederlandse prestatie. Sowieso onze eigen Rinus van Kalmthout, in Amerika eigenlijk beter bekend als Rinus VK. Rinus is gewoon absoluut opkomende man van de jonge talenten. En hij heeft zich als derde gekwalificeerd, dus dat is al fantastisch. Hij staat daar gewoon trots op de eerste rij. Vorig jaar ook al als vierde gekwalificeerd, dus het was absoluut geen eendagsvlieg. Hij heeft net zijn allereerste race al gewonnen in Indianapolis, maar dat was dan de wat ze noemen de road course versie. Halverwege het rechte stuk ga je dan rechtsaf, linksaf het binnenveld in. En zo hebben ze een normaal circuit aangelegd, zoals wij dat kennen uit de Formule 1. Ja, u als Nederlander heeft dus een mooie deelnemer. Naast Arie Luijendijk, die in het verleden dus twee keer heeft gewonnen. In 1990 en 97 hebben we dus net nu Rinus van Kalmthout. Oftewel Rinus 4K. Die misschien voor hele mooie dingen gaat zorgen. Dankjewel, Jan Lammers, voor de uitleg voor dit misschien nog in Nederland wat onbekende evenement. Mocht je nou toch nieuwsgierig zijn geworden, dan is de Indy 500 vanavond vanaf 6:30 te bekijken, onder andere op Ziggo Sport. Rinus VK, het zou een artiestennaam kunnen zijn. Dit is Douwe Bob, Ready or Not. Langdradig, overgenuanceerd, saai, ingewikkeld. Wetenschap. Voor veel jongeren ver van hun bed. FameLab vecht tegen dit imago en organiseert een wedstrijd waarbij jonge wetenschappers op een inspirerende en begrijpelijke manier wetenschappelijk onderzoek presenteren. Overmorgen is de finale van FameLab Nederland. En Lisa Cornet is de winnares van vorig jaar en stortte zich daarna volledig op de wetenschapscommunicatie met haar bedrijf Studio Wetenschap en zit dit jaar als deskundige in de jury. Lisa, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt zelf dus gewonnen vorig jaar. Waar ging het over, jouw onderzoek? Ja, Ja, dus ik heb vorig jaar meegedaan aan FameLab. En ik presenteerde toen een die 3-minuten pitch over onderzoek wat ik toen destijds nog deed aan de Universiteit Leiden. Ja, wat was het? Waar ging het over? Ja, heel kort. Het ging over eigenlijk het visualiseren van de toekomst en jezelf in de toekomst. En hoe dat kan leiden tot betere keuzes in het hier en nu. En daar presenteerde ik over het onderzoeksproject. Ben ik nu niet meer bij betrokken, want ik ben dus voor mezelf begonnen. Het loopt overigens nog wel aan de Universiteit Leiden. Maar ik vond het vooral, dus even los van de inhoud, vond ik het vooral ook wel tof om in die 3 minuten te laten zien dat je ook kan vertellen over onderzoek wat loopt. En dat het nog niet per se resultaten al hoeft te hebben. Want dat is denk ik vaak wat waar wetenschappers denken dat ze op wachten van. Er moet echt al een resultaat zijn van onderzoek voordat ik erover kan vertellen. Maar het is ook denk ik heel boeiend om te vertellen over onderzoek waar misschien nog geen resultaat van is. Maar gewoon om te vertellen welk concept of welk idee centraal staat. En dat is wat ik vorig jaar heb gedaan. En dat leverde dus de winst op ook? Ja. FameLab, ja. Hoe zou je dat beschrijven voor een buitenstaander? Iemand die er nog nooit van gehoord heeft? Ja, dus FameLab is een internationale wetenschapscommunicatiewedstrijd. En het is ooit begonnen in Engeland. Maar inmiddels doen er heel erg veel landen aan mee. En het is eigenlijk een hele leuke en laagdrempelige manier voor jonge wetenschappers om kennis te maken met wetenschapscommunicatie. Dus wat het inhoudt is dat jonge wetenschappers gevraagd worden om dus in 3 minuten, superkort, te vertellen over het onderzoek wat ze op dat moment doen. En op zo'n manier dat het ook te begrijpen is voor mensen die niet in de wetenschap bekend zijn en die niet bekend zijn met die taal, die wetenschappelijke taal. Dus het is denk ik een ontzettend leuke en toegankelijke of laagdrempelige manier voor jonge wetenschappers. Ja, en dinsdag is het weer zover. Dan gaan 10 wetenschappers het proberen om een goede pitch te houden. Ja. Hoe bereid je dat nou voor? Hoe pers je zo'n onderzoek in 3 minuten? Hoe lukte jou dat vorig jaar? Ja, goede vraag. Ja, het is maar 3 minuten. Maar het vraagt best wel veel voorbereidingstijd. Dus wat ik eigenlijk toen heb gedaan is heel erg uitgezoomd van oké, wat is het allerbelangrijkste wat ik wil vertellen? Want in 3 minuten tijd kun je eigenlijk gewoon maar 1 aspect van je onderzoek gewoon echt goed uitleggen. Dus dat is wat ik eerst ben gaan doen van wat is het allerbelangrijkste en het allerleukste wat ik wil overbrengen? En vervolgens ben ik eerst begonnen met hardop vertellen in plaats van wat ik al begon met schrijven. En heel erg mezelf gedwongen om die termen en dat jargon wat je als wetenschapper vaak gebruikt, om dat los te laten. En het ook vooral gewoon leuk te maken om het te vertellen. Met het idee van dat je een ander, de luisteraar, ook enthousiast wil maken voor je onderzoek. En ik denk dat ook de crux is van FameLab. Het mooiste is als je als wetenschapper een luisteraar die niks met het onderzoek te maken heeft, dat je die ook het enthousiasme kan laten voelen en de passie die je hebt voor je wetenschap, dat je dat kan overbrengen. Maar ik denk dat heel veel wetenschappers dat zullen willen, maar dat het alsnog niet lukt om op die verjaardag, ver voor corona dan misschien nu die Zoom-verjaardag, dat het lukt om die terminologie los te laten en dat het echt begrijpelijk wordt voor iemand die niet in jouw vakgebied zit. Ja, dat is ook wel echt een uitdaging. En ik kan me voorstellen dat wordt gedacht van dat wetenschapscommunicatie, waarom doet niet elke wetenschapper dat? Maar het is inderdaad best wel lastig om die taal, die wetenschappelijke taal, los te laten. Ja, die is er niet voor niets natuurlijk, ja. Die is er niet voor niks en daar werk je dagelijks mee. Hè? Je denkt dagelijks in die taal, je schrijft in die taal, je presenteert aan collega's in die taal. En dan is het best wel een uitdaging om dat los te laten en weer in toegankelijke en alledaagse taal over het onderzoek te vertellen. En ik denk ook, dat merkte ik zelf ook als jonge wetenschapper, toen ik zelf mijn promotieonderzoek deed, is dat je heel beperkt wordt getraind in wetenschapscommunicatie. Dus heel beperkt eigenlijk geleerd wordt om die taal, die wetenschappelijke taal, los te laten en het toegankelijk te maken voor een algemeen publiek. En daar is ook nog wel wat te winnen. En dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk besloten heb om de academische wetenschap te verlaten. Dus ik heb mijn baan als onderzoeker opgezegd vorig jaar. Om dat wat er gebeurt in die ivoren torens maar een beetje begrijpelijk te maken en dat een beetje naar buiten te brengen. Ga je daar ook op letten in de jury waar jij plaatsneemt dinsdag? Ja, absoluut. Dat is natuurlijk een van de criteria ook van FameLab. Dus er is content, is het een goed wetenschappelijk verhaal? Vakjargon -1. Ja, soms is het natuurlijk onvermijdelijk. Hè. Soms is een jargon hoort bij het onderzoek. Maar dan is het natuurlijk wel een zaak om het zo goed mogelijk ook daarna uit te leggen. Ja. Maar clarity is het helder en charisma. Dat zijn eigenlijk de 3 aspecten van FameLab waar je als jurylid vooral op let. Charisma, dat is enigszins vaag. Wat is dat dan, charisma? Maar wat ik het allerbelangrijkste vind, wat ik net al zei, van kan iemand het enthousiasme wat hij heeft voor het onderzoek, dat enthousiasme overbrengen? En dat ik eigenlijk achterblijf met het gevoel van, wauw, dit is zo bizar, of dit is zo vernieuwend, of dit is zo gaaf, dat ik zin heb om het aan iemand anders door te vertellen. Ik denk dat dat, als dat lukt, daar ga ik naar kijken. Van, lukt het iemand om bij mij iets teweeg te brengen? Dat jij zin hebt om het door te vertellen. Is het mogelijk om het bij te wonen, de pitches, dinsdag? Kan dat nog? Zeker. Je kan gewoon online inschrijven hiervoor. Dus het is aanstaande dinsdag 1 juni om 7:30. En inschrijven kan via de Dutch Technology Week website of via TU Eindhoven website, want die hosten dit jaar het event. Dus je kan er gewoon bij zijn. En het is hartstikke leuk, want je ziet 10 totaal verschillende wetenschappers in 3 minuten tijd een onderzoek pitchen. Dus er gaat van alles voorbij komen en het is dus super leerzaam. Ja, dankjewel. Ik ben benieuwd of jij wat nieuwsgierigheid hebt geprikkeld met dit verhaal. Dankjewel, Lisa. Dat hoop ik. Dank je. Lisa Cornet, wetenschapscommunicator bij Studio Wetenschap. Veel plezier natuurlijk dinsdag. Fris. Met Myrthe van der Drift. Vroeger, als je dan een film wilde kijken, dan ging je naar de videotheek om er eentje te huren. Tegenwoordig start je even je laptop op of je telefoon en kun je kiezen uit vele online videotheken, oftewel streamingsdiensten. En die hebben de filmmarkt de afgelopen jaren flink veranderd. Streamingsdiensten zijn tegenwoordig zo machtig dat ze zelfs hele filmstudio's kunnen kopen. Iemand die daar alles over weet, over deze wereld, is Jort van Sloten. Hij is afgestudeerd in film- en televisiewetenschappen en filmrecensent natuurlijk. Hoi Jort, goedemorgen. Goedemorgen. Nu is het zo dat Amazon de afgelopen week de filmstudio MGM heeft gekocht voor een gigantische prijs van 8,45 miljard voor Amazon Prime. Waarom koopt een streamingsdienst zo'n hele filmstudio op? Ja, dat is eigenlijk omdat Amazon wil laten zien dat ze een hele serieuze speler willen worden op het gebied van de streamingsdiensten. Ja, Amazon was een bedrijf wat vooral geïnteresseerd was in hun webwinkel. Dat was echt hun core business. En het Prime Video, hun streamingsdienst, dat was iets wat er een beetje bij hing. Dat was iets voor nou, eigen vaste klanten. Maar de laatste jaren hebben ze steeds meer te kennen gegeven dat die streamingsdiensten heel erg serieus willen gaan nemen. En dit is daar eigenlijk de volgende stap in. Ja, je kan ze bijna niet meer wegdenken uit het dagelijks leven van velen, die streamingsdiensten. Welke invloed heeft dat nou op de filmmarkt, dat ze er ook zich zo positioneren? Ja, die invloed is best wel groot, zeker in de tijd van corona. Omdat we in één keer gedwongen werden om niet meer naar de bioscoop te gaan en alles thuis te kijken. En een van de afspraken die eigenlijk jaren en jarenlang heilig is geweest in de filmwereld, is de theatrical window. En dat houdt in dat een film eerst een bepaalde tijd in een bioscoop mag draaien. En dan moet er even een tijd niks zijn. En daarna mag die pas op home entertainment, dus op DVD of op een streamingdienst uitkomen. Dat hele concept is een beetje uit het raam gegooid in het afgelopen jaar. Dat is echt een nieuwe ontwikkeling. En eigenlijk de studio die daar nog het meeste voor verantwoordelijk is Warner Brothers. Die hebben een zet aangekondigd eind vorig jaar dat ze elke film die ze in 2021 uit willen gaan brengen, elke nieuwe film, komt tegelijkertijd op een streamingsdienst en in de bioscoop. En dat is iets wat we echt nog niet eerder gezien hebben. Het is een experiment voor ze. Ze gaan het 1 jaar doen. Maar het zou mij echt niet verbazen als ze dat nog met een paar jaar gaan verlengen. En dat het misschien ook wel de nieuwe norm gaat worden. De theatrical window wordt uit het raam gegooid. En is dat dan een gevaar voor de bioscopen, die streamingsdiensten, dat ze dit nieuwe beleid zo gaan doen? Dat er minder mensen nog naar de film gaan? Ja, dat is iets wat eigenlijk iedereen zich afvraagt op dit moment. Dat moeten we ook gaan zeker zien. Nu. Nou ja, we gaan het zien als volgende week de bioscopen weer open gaan. Rent iedereen er weer naar terug? Of blijven we thuis, omdat we het toch ook wel makkelijk vinden om alles thuis te kijken? Mijn gok is dat dit waarschijnlijk wel goed samen kan gaan. Ook omdat bioscopen iets te bieden hebben wat je gewoon thuis niet hebt. En dat is namelijk de ervaring van een avondje uit. Het is toch altijd een beetje raar om een mega spektakelfilm gewoon op een kleine televisie te kijken in een woonkamer. En dat heb je gewoon niet in een bioscoop. Ja, dus mensen zullen toch wel blijven gaan, denk jij? Ja, dat denk ik ook wel. En ook voor filmstudio's zelf. Want een nadeel van een streamingsdienst is dat je eigenlijk als studio niet zo heel erg goed weet hoeveel mensen jouw film nu zien. Ik bedoel, je weet hoe vaak die wordt aangezet. Maar je hebt geen idee hoeveel mensen er in die woonkamer meekijken. En dat is een voordeel wat de bioscoop altijd zal hebben. Iedereen die in die zaal zit, die heeft een kaartje gekocht om daar te zijn. Dus het is een hele stabiele bron van inkomsten. Terwijl, ja, ik kan in feite Netflix aanzetten en de hele straat uitnodigen. En die kunnen dan allemaal meeliften op die paar euro die ik betaal. Ja. Dus het moet zich uit gaan wijzen als de bioscopen straks weer open gaan. Weet je al naar welke film je gaat als het weer mag? Naar alles. Alles. Dank je wel. Ik heb het een half jaar moeten missen. Dus het maakt me niet uit wat het eerste draait. Ik zorg dat ik erbij ben. Mooi. Filmrecensent Jort van Sloten, film- en televisiewetenschapper. Dank je wel. Graag gedaan. Borderline van Tame Impala. Tja, de zon komt op. Mannen, het heeft even geduurd, maar eindelijk begint het mooi weer te worden. Ik zie iets van zon. Hij komt al op, hè? Ja. Nou, ik heb echt de afgelopen dagen mijn best gedaan om zoveel mogelijk zon mee te pakken. Want we hebben er echt lang op moeten wachten, hoor. Ja, maar dan pas je natuurlijk wel een beetje op. Ga je dan in de schaduw zitten of ga je echt vol in de zon? Gewoon in de zon. Gewoon vol zonder zonnebrand iets? Ja, nee, het was toch niet zo warm. Dus ik heb gewoon de hele dag in de zon gezeten. Ja, dan moet je natuurlijk wel insmeren. Waarom? Het was toch niet zo warm? Nou ja, die temperaturen zeggen natuurlijk niks. Hè. Uit onderzoek blijkt natuurlijk ook dat de temperaturen het niet doen, maar de zonkracht. En hoe verder we naar de zomer toe komen, is die zonkracht heftiger. Het is eind mei, hè? Het is geen begin april meer, dus de zon begint toch wel sterk te worden. Maar, het is toch, nou, het was 18 graden, dus ik had zoiets van lekker in het zonnetje. Is dat echt zo slecht voor mijn huid dan? Ja, nou, we kunnen er verder doorleggen, maar we hebben met Tamar Nijsten gesproken, dermatoloog van het Erasmus MC, en die zegt er het volgende over. Eindelijk gaat de zon weer schijnen. Het lijkt erop dat het dit weekend echt mooi weer gaat worden. En de voorspellingen zijn dat het een UV-kracht geeft van 7 op een schaal van 10. Wat eigenlijk wil zeggen dat je toch echt moet gaan oppassen dat je niet gaat verbranden. Dus reken erop dat de meeste mensen na 15 minuten onbeschermd in de zon zitten toch een eerste verbranding te pakken hebben dit weekend. Dus let op de middagzon. Als je dan toch naar buiten gaat en gaat genieten van het mooie weer, is het advies om je in te smeren. Doe dat niet op het moment dat je op het terras zit of op het strand bent en je voelt dat het begint te branden. Maar doe dat 30 minuten voordat je naar buiten gaat. Zodat de filters echt goed kunnen intrekken in de huid en maximaal rendement geven in de bescherming. Vergeet ook niet dat je je echt royaal moet insmeren. Er wordt eigenlijk altijd veel te weinig gebruikt om de beschermingsfactor ook echt daadwerkelijk te halen. Richtlijnen zijn ongeveer een eetlepel voor je gezicht en 6 eetlepels voor je hele lichaam. Dus dat is echt beduidend meer dan de meeste mensen normaal gesproken smeren. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende zonnebrandcrèmes met allerlei verschillende sterktes. Het advies is inderdaad om een nieuwe zonnebrandcrème aan te schaffen als het seizoen weer begint. Dus dat is nu een heel mooi moment. En een zonneprotectiefactor van 30 is echt hoog genoeg. Dat doet echt zijn werk. Er zijn er die natuurlijk doorlopen tot 100, maar daarvan is het extra nut eigenlijk niet echt bewezen. Geldt daar wel voor dat je wel moet blijven herhalen. Hè? Dus elke 2-3 uur moet je je toch opnieuw insmeren, want er zijn geen zonnebrandcrèmes die je de hele dag goed beschermen. Dus blijf herhalen. En zeker als je gaat zwemmen of hevig zweet, moet je het zelfs wat vaker herhalen. Voor de mensen die geen echte smeerders zijn in het leven, is het advies om echt op te letten in de middagzon. Beschermende kleding te dragen. Denk vooral aan petjes voor de kalende man. En zoek de schaduw op als je toch buiten bent, zodat je de hevigste middagzon vermijdt. En dat je in ieder geval niet verbrandt. Ik wens jullie allemaal een veel genot van de zon die komen gaat, maar bescherm jezelf goed. Okay. Mooi. Stichtelijk woord om mee af te sluiten. Ja, ik ga maar even wat zonnebrand inslaan. Heel goed, heel goed. Heeft iemand nog over? Jacob Willem en Gerwin, dank jullie wel. De Golden Earring, een van de langst bestaande bands ter wereld. 59 jaar op de teller heeft de komende band nog 3 concerten staan om te spelen. De grootste hit van de Golden Earring is natuurlijk Raider Love, maar net iets minder bekend nummer Weekend Love. Is ook een hele lekkere praat voor de zondagochtend. Using these old fish. Even terug in de tijd op de zondagochtend. We reizen af naar 1881. Het is aanstaande dinsdag, namelijk 140 jaar geleden... dat het eerste telefoongesprek ooit in Nederland werd gevoerd. De eerste telefoon was zodanig geconstrueerd... dat ermee gesproken en geluisterd hallo, werd. Hallo, verstaat u mij? Hallo, wie is daar? Hallo. Als huistelefoon werd hij vaak sierlijk verpakt... zoals bijvoorbeeld in een fotolijst. Kunt u mij zo verstaan? Een stuk interessanter dan de geschiedenis is wat mij betreft de toekomst. Dus laten we doorreizen naar de toekomst. Want waar telefonie 140 jaar geleden nog veel haken en ogen kende... zijn we tegenwoordig tot veel meer in staat. Hoe zit dat dan over 50 jaar als we even vooruitkijken? We reizen door naar de andere kant van deze telefoonlijn. Erwin van Loen, goedemorgen. Goedemorgen, Meerte. Erwin, jij doet voorspellingen over de toekomst. Jij bent futurist. Wat is dat? Dat klopt. Futurist houdt zich bezig met lange termijn ontwikkelingen. Dus je had het net over 50 jaar vooruit. Dat soort scenario's moet je aan denken. Dus je kijkt niet zozeer van wat de komende 5 of 10 jaar gebeurt. Dat is het vakgebied van trendwatchers. En je kijkt wat er nu gebeurt op de wereld, op de plekken, hoe mensen aan het veranderen zijn op dit moment. Maar futurist kijkt nog een paar stappen verder. Hoe ga jij daarin in te werk? Hoe doe je dat? Hoe kijk je zo ver vooruit? Ja, dat is een goede vraag. Het is me vaak gevraagd. Glazen bol, zeg jij dan natuurlijk als antwoord. Ja, glazen bol, precies. Je gaat zitten en dan, en dan komt het binnen, hè, zeggen ze wel. Nee, dat is niet de manier waarop ik het doe. Dat doen we toch wat meer op een aardse manier. Er zijn eigenlijk 3 aspecten die iedereen kan leren. En een 4e aspect dat persoonlijk is, dat lastig is. Die eerste 3 aspecten zijn eigenlijk dat je toch een interesse moet hebben in technologie. Met technologie, eigenlijk net zoals de telefonie in het verleden, 1881, hebben we de wereld, vormen de wereld. Gaan mensen zich anders gedragen, anders werken, anders samen. Dus die technologie is toch belangrijk. De tweede is dat je ook begrijpt waarom mensen bepaalde technologie adopteren. Dus je moet ergens een soort socioloog zijn, of een antropoloog, of een psycholoog, of een bioloog. Je moet naar mensen kunnen kijken hoe ze zich werkelijk gedragen. Want dat geeft een voorspelling aan van hoe ze die technologie gaan gebruiken. Die combinatie van dingen vind je al niet veel. Mensen die in die 2 aspecten echt diep geïnteresseerd zijn. En dan moet je nog iets kijken, dus een soort met natuurkundige zijn die zegt van wat is er nu op dit moment aan de hand waardoor technologie zich vormt. Quantumtechnologie bijvoorbeeld. Nou, vroeger was het de elektrotechniek, de elektrische draad. Waardoor iemand zei van vroeg of laat kunnen we met deze technologie gaan praten op afstand met elkaar. Ja, dat kan toch helemaal niet. Nou, dus er moet iemand geweest zijn toen die dat al had kunnen voorspellen. En misschien was George Orwell dat wel een tijdje eten voor destijds. Ja. En dus die keek langer vooruit dan die zag het gebeuren. Dus het zijn 3 dingen die iedereen wel moet kunnen. Maar weet je wat het allerbelangrijkste is? Dat je dat kan combineren. Het belangrijkste is dat je echt bereid moet zijn in je hoofd... om dat de wereld gaat veranderen en dat de dingen zoals ze nu zijn... dat die gaan verdwijnen. Dat je dat los kan laten eigenlijk, dat perspectief van het nu... wat je gewend bent in het dagelijks leven. Jij gebruikt nu het woord loslaten. Als ik dit vertel in de presentatie, staat er heel groot het woord loslaten inderdaad. Loslaten van die patroon, loslaten van dat denken. Ja. Dat is echt lastig om te doen, maar daar ben ik heel gespecialiseerd. Ja. En dan kom je tot nieuwe inzichten over de toekomst. En we hebben het over deze spannende toekomstscenario's. Ondertussen luister ik naar jouw telefoonlijn. En die klinkt niet echt per se alsof het een heel modern apparaat is. Kunnen we daar denk je nog iets aan doen? Ja, nou, je vraag stelt een bepaalde technische vraag. We hebben natuurlijk die standaarden al. Hè. Dat is de wereldwijde CCITT... Ja, maar het komt op de een of andere manier, denk ik, dat jij een slechte verbinding hebt. Heb je een vast nummer, wat ik even kan proberen? Oh, een vast nummer. Of is dat de ouderwets voor een futuroloog? Ik heb de plek waar ik nu ben, heb ik dat vaste nummer niet beschikbaar, helaas. Nee. Oké, dan gaan we het zo proberen, want ik hang nog steeds aan je lippen. Mm-hmm. We hadden het over dat loslaten. Het is dus niet koffiedik kijken. Het is dus je probeert die verschillende disciplines van de wetenschap te koppelen en zo een soort voorspelling te doen. Ja. We blijven dan nog even tijdreizen, deze paar minuten. Dit keer naar 2005. Toen schreef jij een boek met onder andere een aantal voorspellingen over telefonie in de toekomst. Hoe zit het met die voorspellingen nu, 16 jaar later? Is dat uitgekomen? Ja, eigenlijk wel. Wat ik voor zag, hè, dat was een tijd van waar mobile marketing was. De wereld op dat we elkaar sms'jes aan het sturen waren. Daar 1,50 euro voor betaalden. En dan kreeg je een sms'je van Pepsi Cola. En dat was helemaal het einde. Hè? Dus die tijd, die kan je bijna niet voorstellen hoe Want we kwamen net van de vaste telefonie af eigenlijk. Hè. Dus die volgende stap dat we in één keer met elkaar konden sms'en, nou, dat was helemaal walhalla. Maar ik zag al die mobiele technologie, ik zag al die schermen ontwikkelen in de labs, weet je wel, waar mensen met hun vingers dingen konden doen. Dat wist bij nog niemand, dat zag je dan op YouTube, op verschillende plekken ergens. En ik voorspelde, jongens, wat er straks gaat gebeuren, is dat we telefoons gaan krijgen waarin we met onze vingers gaan bedienen. Al die knopjes gaan verdwijnen, al die knopjes gaan weg. En we zien straks telefoons waar we mee met gezichten met elkaar kunnen zien. Yeah. En één stap is nog niet uitgekomen, Meerte. En die stap is dat we werkelijk oogcontact met elkaar krijgen. Want dat is eigenlijk een onderdeel wat nog niet... En dat heeft te maken met... Want je kijkt naar dat cameraatje natuurlijk. Als je naar die telefoon kijkt. Of je kijkt naar wat je ziet op je scherm. Maar je kijkt niet degene aan met wie je spreekt. Ja. Exact. En technologisch gezien. Apple heeft in 2006 al een patent geregistreerd op die technologie. Maar het moet ook maar kloppen met de bandbreedte, met de adaptatie van mobiele telefoons. Maar er zijn heel veel dingen die uitgekomen. Ik vertelde ook dat er apps waren, dat je ermee zou gaan betalen. Dat je er allerlei functies die we nu eigenlijk al bijna normaal vinden. Dat heb ik toen in mijn boek voorspeld. Dus jij hebt je sporen al verdiend. Je hebt jezelf al bewezen. Misschien kunnen we het hebben over de toekomst van de telefonie in de breedste zin van het woord. Communicatie tussen mensen met een behoorlijke afstand daartussen. Wat kunnen we verwachten? Nou ja, eigenlijk wat we nu zien is weer net zo primitief als dat we nu terugkijken naar een filmpje wat bijna als zwart-wit klinkt. Hè, grappig, het klinkt bijna zwart-wit, kun je dat niet horen. Je voelt aan alles dat het oud is. Dat het zwart-wit is. Hè? Het was niet met zijn kleuren als toen, maar het voelt zwart-wit. En kijk, alles is er elke keer op gericht om die menselijke interactie zo echt mogelijk te maken, terwijl we niet naast elkaar zitten. Er komt beeld bij, het geluidskwaliteit wordt in het algemeen beter. Het heeft te maken met allemaal andere factoren. Wordt in het algemeen beter. En het wordt steeds goedkoper en sneller. En ja, Australië bellen is al lang niet meer zo ingewikkeld als zeg maar 15 jaar geleden, toen je gewoon 6 euro per minuut betaalde. Maar wat er gaat gebeuren is dat we straks... ik zeg gewoon, ik wil even met meer spreken. En Meerte die wordt naast mij geprojecteerd op de bank. En die zit lekker ontspannen op de bank. Terwijl ze eigenlijk ontspannen op haar eigen bank thuis zit. Of misschien zit ze op een stoel thuis. Dat wordt even virtueel veranderd, aangepast. Alsof je gewoon ontspannen naast me zit. En ik zit op mijn beurt op de stoel aan jouw keukentafel. En we hebben met elkaar een gesprek. We hebben werkelijk oogcontact. En dan zeg je, jeetje, weet je wel, van vroeger dan hadden we telefonie. En dan hadden we zo'n mobiele telefoon of zo'n ding. En dan moest je kijken naar zo'n camera. Als je naar weg liep, ging je uit beeld. En je moest het in je hand houden. Want anders klopt het beeld niet. En dat vinden we zo primitief dan weer. Dat de kinderen dan zeggen, moest je dat in je hand houden? Dat moest je in je hand houden, ja. Ja. Zo, hoeveel hè, jaar hebben we het dan over, Erwin? Nou, weet je, heel veel dingen komen er nu al aan. Maar binnen 10 tot 15 jaar kunnen we zo'n technologie echt wel als een beetje geaccepteerd in ons leven verwachten. Hè? Niet dat het dan gaat komen, maar wel als geaccepteerd. 15 jaar. Ik schrijf hem op en laten we bellen tegen die tijd. Misschien op een beter tijdstip. Ligt eraan hoe mijn carrière loopt. Maar ik ben wel benieuwd of we het gaan redden. Dat lijkt mij leuk net om dan te bellen. Ja. 15 jaar. Komen we weer in de radio-uitzending. Ja, wie weet. Ja. Ik zou nog lang verder kunnen praten met je, Erwin. Maar de verbinding is echt heel slecht. Daar moeten we echt iets aan gaan doen. Ja. Dank je wel voor nu. En tot over 15 jaar. Misschien iets eerder. Oké, graag gedaan. Erwin van Loon was dat. Dank je wel. Roosevelt met Fever. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Fris. Volgende week zijn we hier natuurlijk weer tussen 4 en 6. Maar eerst is hier zometeen op deze zender. Dit is de zondag van de EO. Ik wens je een hele mooie zondag en tot volgende week. NPO Radio 1.